पेज 586 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 98वां सर्ग। पूर्वोक्त विषय का स्पष्ट रूप से ज्ञान होने के लिए चित्ताख्यान का वर्णन तथा चित्त के तत्व के विचार से चित्त के विनाश का कथन। यद्यपि आत्मा नित्य मुक्त है, तथापि उसको अपने स्वरूप के अज्ञान से मैं मन हूँ इस भ्रांति से बंधन प्रतीति हुई है। इस प्रकार के निर्णय के लिए ज्ञात आत्मा से मन की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कही गई। यह कथन रोग निर्णय के लिए रोग कारणभूत अपथ्य भोजन की उक्ति के सदृश है। मनस्तत्व का निर्णय होने पर अब उसकी चिकित्सा का प्रयत्न करना ही आवश्यक है, फिर निदान चिंता का कोई प्रयोजन नहीं है। इस आशय से कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, मन चाहे जिस किसी से उत्पन्न हुआ हो, चाहे उसका स्वरूप जो कुछ भी हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उसे प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए आत्मा में समाहित करे। एक मन को आत्मा में समाहित करने का फल कहते हैं। हे रघुकुल तिलक, परमात्मा में समाहित चित्त वासनारहित अतेव शुद्ध हो जाता है। चित्त के वासना शून्य एवं शुद्ध होने के अनंतर मन कल्पनाहीन होकर आत्मता को प्राप्त हो जाता है। दो यदि कोई शंका करे कि केवल मात्र चित्त के निरोध से बाह्य और आभ्यंतर सकल द्वैत रूप बंध की निवृत्ति कैसे होगी, इस पर कहते हैं, हे राम जी, यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है। इसलिए हे रघुवर, यह स्पष्ट है कि बंध और मोक्ष भी चित्त के अधीन हैं। तीन हे श्री रामचंद्र जी, इस विषय में मेरे द्वारा कहे जा रहे अति उत्तम चित्ताख्यान को, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आप प्रयत्न पूर्वक सुनिए। चार हे श्री रामचंद्र जी, मृग पक्षी आदि से रहित बड़े बड़े विक्षेपों से परिपूर्ण अति भयंकर बड़ी विशाल एक अटवी चार है। वह इतनी विशाल है कि उसमें सैकड़ों योजन भूमि परमाणु की भांति अति सूक्ष्म प्रतीत होती है। पांच वर्टिकल बार उस महाटवी में महाकाय अति भयंकर तथा हजारों बाहुओं और हजारों नेत्रों से युक्त एक पुरुष रहता है। उसकी बुद्धि कभी ठिकाने नहीं रहती है। मैंने देखा हजारों बाहुओं से बहुत से मुद्गर को लेकर अपनी पीठ पर स्वयं ही प्रहार कर रहा वह भाग रहा है। स्वयं ही अपने ऊपर दृढ़ प्रहारों से प्रहार कर रहा वह भयभीत होकर सैकड़ों योजनों तक दौड़ रहा है। रोते रोते भाग रहा वह इधर उधर बहुत दूर जाकर परिश्रांत परवश हो गया। चलने से जर्जरित पैर और अन्यान्य अंगवाला और विवेक रूपी दृष्टि से रहित वह विवश होकर शीघ्र महान कूप में गिर पड़ा। वह कूप अंधकार से कृष्ण पक्ष की रात्रि की नाई भीषण था। ऐसा भीषण कि ज्ञात होता था मानो वह आकाश का खूब गहरा कोट हो। 10 वर्टिकल बार तदंतर चिरकाल के बाद उस अंधेरे कुएं से बाहर आया और फिर अपने आप अटवी आदि शब्दों का तात्पर्यार्थ अगले सर्ग में ग्रंथकर्ता स्वयं ही कहेंगे। 586 पेज 587 98 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यह पूर्ववत मुद्गरों के प्रहारों से अपने को पीटता हुआ भागने लगा। तदुपरांत बहुत दूर जाकर जैसे पतंगा आग में प्रवेश करता है, वैसे ही वह अनेक दूसरे कांटों से भी भरपूर करौंदों की लताओं से खूब आच्छन्न थोड़ी छाया वाले दुहकपूर्ण करौंदे के वन की झाड़ी में प्रविष्ट हो गया। उस करौंदे के वन से थोड़ी ही देर में बाहर निकलकर फिर मुद्गरों के प्रहारों से अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भय का कोई दूसरा निमित्त न होने पर भी अपने से आप ही भागने लगा। फिर बहुत दूर जाकर चंद्रमा की किरणों के समान शीतल बड़े मनोहर केले के वन में बड़ा प्रसन्न हुआ सा प्रविष्ट हुआ। क्षण भर में उस केले के वन से बाहर निकलकर फिर अपने ऊपर अपने आप प्रहार करता हुआ दौड़ने लगा। फिर अति दूर जाकर विवेक दृष्टि से शून्य वह पुरुष जिसके अंग प्रत्यंग जर्जरित हो गए थे जल्दी से उसी अंधेरे कुएं में घुस गया। अंधेरे कुएं से बाहर निकलकर केले के वन में प्रविष्ट हो गया। केले के वन से गड्ढे के समान गहरे करौंदे के वन की झाड़ी में प्रविष्ट हुआ। करौंदे के वन से अंधेरे कुएं में गिरा, कुएं से निकलकर दूसरे केले के वन में प्रवेश कर रहा और अपने ऊपर स्वयं प्रहार कर रहा वह स्थित था। 11-18 वर्टिकल बार मैंने इस प्रकार के आचरण से युक्त उसको चिरकाल तक विवेक दृष्टि से देखकर तथा अपने योग बल से पकड़कर हठात मुहूर्त भर के लिए मार्ग में रोका और उससे पूछा, तुम कौन हो, अपने ऊपर प्रहार आदि किस लिए कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है तथा तुम क्यों व्यर्थ मोह में पड़े हो। 19-20-587 हे श्री रघुनंदन, मेरे यो पूछने पर उसने कहा, हे मुनिजी, मैं कोई नहीं हूँ और मैं यह कुछ भी नहीं करता हूँ। 21 तुमने मुझे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए तुम मेरे शत्रु हो। तुमसे देखा गया मैं दुःख के लिए और सुख के लिए नष्ट हुआ हूँ। ऐसा कहकर अपने विह्वल अंगों की ओर देखकर जैसे मेघ जंगल में वृष्टि करता हुआ बड़े जोर से शब्द करता है, वैसे ही भोगों से तृप्त न हुआ वह दीनहीन पुरुष भी बड़े जोर से रोने लगा। 22-23 एक क्षण में वहाँ पर रोना समाप्त कर वह अपने अंगों को देखकर हंसने और गर्जने लगा। 24 वर्टिकल बार अट्टहास करने के बाद उस आदमी ने मेरे सामने ही अपने उन अंगों का क्रमशः त्याग कर दिया। पहले उसका संकल्पात्मक सिर गिरा, जो कि संपूर्ण अनर्थों का मूल होने के कारण अतिभीषण था। तदंतर विकल्पाश्य रूपी भुजाएं गिरी। तत्पश्चात विषयाभिनिवेश रूप वक्षस्थल गिरा। उसके बाद तृष्णारूपी उदर नष्ट हुआ। इसके पश्चात वह पुरुष उन अंगों का एक क्षण में क्रमानुसार ज्ञान से अज्ञान का बाध होता है, इस नीति शक्ति से त्याग कर कहीं जाने को तत्पर हुआ। किसी गंतव्य स्थान का निर्देश न होने के कारण वह निःस्वरूप हो गया, यह समझना चाहिए। फिर मैंने एकांत में वैसे ही दूसरे पुरुष को देखा, वह भी स्वयं अपने ऊपर अपनी बड़ी स्थूल बाहुओं से स्वयं प्रहार करता हुआ भाग रहा था। पहले कुएं में गिरा, कुएं से निकलकर फिर दौड़ने लगा, फिर अंधकूप में गिरा, फिर पीड़ित होकर दौड़ा, फिर करौंदे के वनरूप गड्ढे में प्रविष्ट हुआ, तदुपरांत एक क्षण के लिए शीतल केले के वन में प्रविष्ट हुआ। कभी दुःख को प्राप्त होता और कभी संतोष को प्राप्त होता हुआ वह फिर अपने ऊपर स्वयं प्रहार करता। सर्ग पेज 588 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। इस प्रकार का आचरण करने वाले पुरुष को आश्चर्यपूर्वक चिरकाल तक देखकर मैंने उसे योग बल से पकड़ा और वैसे ही पूछा। उसी से वह पुरुष भी क्रमशः रो और हंसकर तथा अंगों से रहित होकर अदृश्य हो गया। तदंतर ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, इस नीति की शक्ति का विचार कर निःस्वरूपतापत्ति को प्राप्त होने के लिए तत्पर हुआ। फिर मैंने उसी प्रकार के दूसरे पुरुष को एकांत में देखा, वह भी उन लोगों के समान स्वयं अपने ऊपर प्रहार करता हुआ दौड़ रहा था। 25-34 वर्टिकल बार दौड़ते दौड़ते अंधकाराच्छन्न बड़े भारी कुएं में गिर पड़ा। उसकी प्रतीक्षा के लिए मैं वहां पर बहुत देर तक टिका रहा। 35 जब वह शठ बहुत समय बीतने पर भी कुएं से नहीं निकला तब मैं चलने के लिए उठा। इतने में मुझे फिर वैसा ही दूसरा पुरुष दिखाई दिया। वह भी उसी के आकार का था और वैसे ही कुएं आदि में गिर रहा था। उसे झटपट योग बल से पकड़कर मैंने उससे पूछा, हे कमलनयन श्री रामचंद्र जी, उन्हीं के समान उसने भी मेरे प्रश्न को कुछ नहीं समझा। वह मूढ़ हे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसा मुझसे कहकर अपने कार्य में तत्पर होकर चला गया। इसके बाद उस महारण्य में विचरण कर रहे मैंने बहुत से वैसे दोषकारी पुरुषों को देखा। उनमें कुछ तो मेरे द्वारा प्रबोधित होकर स्वप्नभ्रम की नाई पूर्वोक्त स्वरूप नाशरूप उपशम को प्राप्त हुए, कुछ लोगों ने मेरे उपदेश की शव के शरीर के समान उपेक्षा और घृणा की, और कोई लोग अंधकूप में गिरकर फिर उनसे बाहर निकले, कोई शीतल केले के वन से बहुत समय बीतने पर भी बाहर नहीं निकले यानी वही ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए, कोई विशाल करौंदे के वन के गुल्म में दीर्घकाल तक छिपे रहे 36-42। काम्य धर्मों में तत्पर कोई पुरुष कहीं पर भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होते हैं। हे रघुकुलदीप, इस प्रकार की वह विस्तृत महाटवी आज भी विद्यमान है जिसमें इस प्रकार वे पुरुष स्थित हैं। आपसे सब व्यवहार वाली वह महाटवी आपने देखी है। हे श्री राम जी, बुद्धिरूपी सार वस्तु के अप्रौढ़ होने के कारण आपको उसका स्मरण नहीं होता है। उक्त महाटवी यद्यपि बड़ी भयंकर विविध प्रकार के काटों से परिपूर्ण निबिड़ अंधकार से व्याप्त और घोर है, तथापि अधिकारी द्विजाति आदि जन्म में साधन संपत्ति रूप सुख पाकर भी अभाग्यवश जिन्हें परमात्म बोध नहीं हुआ, ऐसे लोग विषयाशक्ति से उसका फूलों से परिपूर्ण उद्यान वाटिका के समान सेवन करते हैं। 43-45 वर्टिकल बार 98वां सर्ग समाप्त है।